Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Co oznacza, że minęła godzina czwarta. Dzień dobry, witamy. Mamy nadzieję, że Państwo są już gotowi. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said a Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ta wersja tego utworu ma 63 lata, chociaż lista wykonawców, którzy w swojej karierze zaśpiewali Georgia on my mind, jest dosyć długa i imponująca. Dziś Ray Charles oczywiście w tym wspaniałym wykonaniu. Witamy Państwa, dzień dobry, bardzo serdecznie. Trójka budzi, trójka Państwa budzi codziennie w sobotnie poranki Jazz and Bass. Halina Leszczyńska dziś za wielką radiową konsoletą, przy mikrofonie mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. No i tradycyjnie 120 minut muzyki, która nam ma dzisiaj upięknić ten poranek, umilić czas i mamy nadzieję, że się to uda. Skoro Ray Charles otwiera nasze spotkania, no to dajmy mu jeszcze 5 minut. gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, playboy. Minut po godzinie czwartej, skoro Ray Charles, no to gwarancja chyba dobrego naszego spotkania i poranka w Trójka Budzi Jazz & Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres jest bez zmian. Mogą Państwo pisać o tym, o czym mają ochotę, no ale przecież to też jest taka pora, mamy weekend, gdzie Państwo mogą jeszcze leniuchować. Mam nadzieję, że dobrze się będzie leniuchowało teraz z współczesnym brytyjskim jazzem. No i tradycyjnie, jak sobotę rano, mogę na Państwa liczyć, bo skrzynka mailowa się zapełnia, Państwo się witają podczas swoich weekendowych różnych czynności. Dziękuję serdecznie. No wiadomo, bez słuchacza nie ma radia i to jest stare powiedzenie, które zawsze się sprawdza. Także witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. No bez słuchacza nie ma radia, tak samo nie ma Trójka Budzi Jazz and Bass bez dźwięków płynących z Wielkiej Brytanii, ze scen i ze... od muzyków, którzy w tych czasach tworzą jazz, można tak powiedzieć. Tylko, że ten jazz tworzony w tych czasach przez muzyków z Wielkiej Brytanii to jest dosyć specyficzny rodzaj muzyki i nie do końca tak bardzo przypominający ten jazz, który grano kilka dekad temu gdzie indziej, na przykład za oceanem. No i chyba to jest to, co najbardziej ciągnie mi w tym kierunku, że ci muzycy, mówię teraz o tej obszernej scenie brytyjskiej, czerpią z wielu innych gatunków muzycznych inspiracje i to wplatają w tworzenie tego, jeszcze raz powtórzę, jazzu. Mamy przecież wielu ulubieńców podczas naszych sobotnich, porannych spotkań i często oddajemy się muzyce tych właśnie artystów. Takimi ulubieńcami na pewno są panowie z kwintetu Abbey Souda. To jest pięciu młodych, wyluzowanych, widać, fajnych gości, którzy naprawdę wiedzą, z czym to się je i wiedzą, jak podchodzić do grania muzyki. Często słuchamy twórczości Abbey Souda, ponieważ związani są z wytwórnią True Tats, a wytwórnia True Tats na bieżąco dba o to, abyśmy w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass słuchali sobie nowych dźwięków właśnie stamtąd płynących. No i ostatnimi czasy wytwórnia True Tats wysłała do nas, do wszystkich tych, którzy bawią się właśnie w Trójka Budzi Jazz and Bass, nagrania zespołu Abbey Souda, które zostały wydane ponownie, jeżeli chodzi o debiutancki album, bo debiutancki album panowie z Abbey Souda nagrali sobie sami, po swojemu, jeszcze nie będąc pod skrzydłami z żadnej wielkiej wytwórni, a teraz formacja True Tats postanowiła zrobić tak zwany repress, czyli wydać jeszcze raz ten materiał już ze swoim znaczkiem jakości. No i mamy płytę, która była wcześniej ciężka do zdobycia, no ale teraz jest już w naszych dłoniach i niech cieszy nasze uszy tak wcześnie rano. Episoda UG, tak zatytułowany jest ten debiut, który teraz mamy na nowo. Mamy od wytwórni True Tats spółki Run for President wcześniej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No tak jak Państwo słyszą, muzyka jazzowa przeplatana z niezłą elektroniczną wariacją, no i to wszystko w pięknym świecie dźwięków od Episoda. To jest reedycja tej płyty oraz dodatkowy krążek też się znalazł. Różne wersje piosenek właśnie z tego wydawnictwa przeremiksowane, zremiksowane, o, mogę tak powiedzieć, albo w wersjach Asha Walkera. To jest taki multiinstrumentalista pochodzący z Londynu, DJ, który nagrywa płyty, ale też bawi się innymi nagraniami innych artystów. No i tutaj dorzucił kilka swoich groszy do tego właśnie wydawnictwa, do którego jeszcze wrócimy dzisiaj w naszej drugiej godzinie, bo materiału, jeżeli chodzi o muzykę właśnie na tym krążku, jest wiele i wiele dźwięków chciałbym, aby w Trójka Budzi Jazz and Bass Państwu wybrzmiały. 25,5 minuty po godzinie czwartej, współczesny brytyjski jazz, tak, Pingwiny za tydzień w Warszawie, kto nie był, to polecam. Everything's Going to be Okay. To taki tytuł nosi ostatni album niesamowitego tria z Manchesteru, Go Go Penguin. 4 czerwca w Warszawie przyjeżdżają znowu i zagrają dla polskiej publiczności. Tak jak Państwu mówiłem, jeżeli ktoś jeszcze nie przeżywał tego jazzowego misterium, no to polecam bardzo serdecznie. 4:31 na naszym zegarze, no to skoro mowa o współczesnej szkole brytyjskiej, no to w tym momencie mamy całą śmietankę w jednym miejscu. London Brew. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. można przeczytać na temat tych dźwięków. 8 utworów na London Bruto, inteligentna i swobodna wizja muzyków połączonych wspólną improwizacją. No i tak jest, cała śmietanka brytyjskich, no prawie cała śmietanka brytyjskiej sceny jazzowej, która się uformowała pod hasłem London Brew, to wszystko, aby oddać hołd płycie Beaches Brew Milesa Davisa z 1969 roku. Najpierw miał być tylko koncert i powstała płyta. Benji B jako DJ, Tion Cross, Nubaya Garcia, Shabaka Hutchins, chociażby wymienić tych trzech, czterech, czworo artystów. No i taki to jazz, takie to podejście. Nie zawsze łatwa w odbiorze jest ta płyta, no ale dzisiaj wróciliśmy do dwóch utworów, które już wybrzmiały kiedyś w Trójka Budzi Jazz and Bass, które chciałem Państwu przypomnieć. 4:49 na naszym zegarze, a za oknem no robi się piękny, ale trochę wietrzny poranek, więc pięknie też pograjmy. Check, check, check what I got for you. It's as simple as you need your ones and twos. Check, check, check what I got for you. Oh, it's as simple as you need your ones and twos. To get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art. Colors bold, breaking light ray. Starting small like a stream, through the river, watch me beam. Hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing. Particles are gathering, being separate is our thing. No jeżeli ma być pięknie, to na pewno Aurora de Reims z północnego Londynu. Znowu stania True Tats i znowu nasze ulubione broken beatowe granie z Wielkiej Brytanii. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jazz w słuchawkach brzmi czysto, tak jak poranne niebo nad Białymstokiem, pisze pan Bodek. Niebo bez żadnej chmurki, 8 stopni ciepła i będzie bardzo pracowita sobota w ogródku działkowym. Pozdrawiamy. No, my też pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie w ogródkach działkowych już pracują, bo to się chyba sezon rozpoczyna. W sercu rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Znasz mnie z każdej strony. Pytam mnie, czemu to robię. Pytam mnie, czemu mam w sobie. Pyta, co robię po nocach. Pan mnie pyta, co podać. To jest Cirque du Soleil, dalej lej wodę, lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź, jak będziesz przeżyć. No właśnie, utwór, który wybrzmiał, nosi tytuł Bigos i jest zwiastunem kolejnych dźwięków z projektu Albo Inaczej. Polecam Państwu bardzo serdecznie. 4 minuty pozostały do piątej i te 4 minuty spędzimy z Waglewskim, z Fiszem i z MAD. Mamy nowy utwór Noc i Dzień i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę udało się wszystko. Dzień. przed konią biegł.